czwartej piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sypner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 czerwca, minęła szósta. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Irena Szewińska, wybitna polska lekkoatletka, zmarła w wieku 72 lat. Stanowisko Polski w sprawie migracji jest teraz stanowiskiem Unii, mówił w Brukseli Mateusz Morawiecki. W Sopocie rozpoczął się festiwal Dwa Teatry. Towarzyszy mu Radio Literatura. Nie żyje Irena Szewińska, wybitna polska lekkoatletka, zmarła w wieku 72 lat. Jej specjalnością były biegi sprinterskie i skok w dal. Zdobyła 7 olimpijskich medali, 8-krotnie poprawiała rekordy świata. Lekkoatleta Sebastian Chmara mówi, że Irena Szewińska była wzorem dla sportowców, także po zakończeniu kariery. Była zawsze obecna i to nie na tych nawet super wielkich imprezach, zawsze, czy na Halowych Mistrzostwach Polski, czy na meetingach naszych krajowych. Zawsze jak pani Irena miała czas, to po prostu była obecna, przyjeżdżała i dodawała oczywiście powagi takim imprezom, ale też myślę sama z przyjemnością obserwowała rywalizację i zmagania kotletów. Irena Szewińska była jednym z najbardziej utytułowanych polskich sportowców. Jej wyniki zostały wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. W serwisie Trójki kolejne informacje. Stanowisko Polski w sprawie migracji jest od teraz stanowiskiem Unii Europejskiej. Tak po zakończeniu Rady Europejskiej w Brukseli mówił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przekonywał, że europejscy liderzy, którzy porozumieli się w sprawie migracji, zaakceptowali propozycję Grupy Wyszehradzkiej. Przyjęte rozwiązania zakładają, że reforma systemu azylowego będzie wymagała jednomyślności wśród krajów członkowskich. Dodatkowo zamknęliśmy temat relokacji, zaznaczał premier Mateusz Morawiecki. Ten temat de facto załatwiliśmy do końca. Nie ma żadnej przymusowej relokacji uchodźców. Polska deklaruje też chęć wsparcia krajów południa, gdzie być może powstaną centra kontroli imigrantów. Warszawa toczy też robocze rozmowy z władzami w Berlinie dotyczące zwalczania wtórnej migracji. Żeby zmniejszyć atrakcyjność Polski jako kraju, no nazwijmy to tranzytowego, ponieważ jak do nas przybywają różnego rodzaju nielegalni nawet migranci, to oni zwykle przybywają z zamiarem udania się do Niemiec. Dodatkowo przywódcy ustalili, że w Afryce Północnej mają powstać ośrodki dla osób próbujących przedostać się do Europy przez Morze Śródziemne. Karol Dermoros, Polskie Radio. Pozostajemy jeszcze w Brukseli. Szef Komisji Europejskiej powiedział, że nie ma formalnej decyzji o rozpoczęciu postępowania przeciwko Polsce w związku z naruszeniem unijnego prawa. Chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym. Jean-Claude Juncker powiedział, że dialog z polskim rządem trwa. Każdy dialog między dobrze wychowanymi ludźmi, którzy mają inne poglądy, jest trudnym procesem, ale go kontynuujemy. Jean-Claude Juncker ma na ten temat rozmawiać jeszcze z Fransem Timmermansem. Wiceszef komisji chce zdążyć z postępowaniem przed 3 lipca, kiedy sędziowie, którzy nie złożą oświadczenia u prezydenta Andrzeja Dudy o przedłużenie kadencji, przejdą na emeryturę. Senat wybrał 13 ławników Sądu Najwyższego. W głosowaniu imiennym wzięło udział 57 senatorów Prawa i Sprawiedliwości, którzy poparli kandydatury. Platforma Obywatelska nie wzięła udziału w głosowaniu. Jak tłumaczył senator Mieczysław Augustyn, PO nie chce legitymizować łamania prawa. Dodał, że nowa ustawa o Sądzie Najwyższym dopuszcza do orzekania osoby bez przygotowania prawniczego. Postanowiliśmy stanąć po właściwej stronie i wysłać do opinii publicznej sygnał, że nie przyłożymy ręki do stosowania prawa niezgodnego z konstytucją. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział, że od oceniania konstytucyjności ustaw jest Trybunał Konstytucyjny, a nie politycy. Marszałek dodał, że senatorowie PO powinni kierować się ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora i wziąć udział w głosowaniu. Pobranie karty, niewypełnienie jej i wyniesienie poza salę obrad jest nagannym i niedopuszczalnym zachowaniem. Nie było takiego sygnału, że senatorowie nie zagłosują. Zgodnie z nowelizacją ustawy 36 ławników wybiera Senat w głosowaniu jawnym. Termin upływa 3 lipca. Ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń potrzebna będzie kolejna procedura naboru i głosowania. W Sopocie rozpoczął się festiwal Dwa Teatry. Można posłuchać najlepszych słuchowisk radiowych czy obejrzeć spektakle telewizyjne. Festiwal Dwa Teatry w Sopocie rozpoczął się od prezentacji słuchowisk dla dzieci. Mi się bardzo podobało, dlatego że tu się dużo działo. Jak co roku do Sopotu festiwalową publiczność przyciągają także gwiazdy. Ze słuchaczami i widzami spotkała się już Katarzyna Dąbrowska. Dowiadujemy się na bieżąco od widzów, od słuchaczy o emocjach, jakie przeżywali słuchając, oglądając. W kolejnych dniach z publicznością spotkają się jeszcze między innymi Jan Englert, Artur Żmijewski, Małgorzata Korzuchowska i laureaci tegorocznych wielkich nagród festiwalu Barbara Kraftówna i Franciszek Pieczka. Z Sopotu Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Specjalnie z okazji festiwalu powstało cyfrowe Polskie Radio Literatura. Można go słuchać na platformie cyfrowej DAB+, w internecie i poprzez aplikację mobilną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sobota pochmurna, ale z przejaśnieniami. Możliwe przelotne deszcze, wysoko w Karkonoszach. Po południu deszcz ze śniegiem. Na termometrach maksymalnie od 17 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? No cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva akcja dla zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Jest 6:06. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Nie wiem, czy państwo sobie zdają z tego sprawę. Już tydzień wakacji za nami. I'm over you. I'm over you. Here comes the summer sun. Texas Summer Sun. To był sierpień 1999 roku. Tak, to było 19 lat temu i tyle by było, byłoby na tyle, jeśli chodzi o wspomnienia. Przeskakujemy teraz te 19 lat. Czerwona sukienka i Justyna Święc. Podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik, co tak piękna robi tu sama. Orkiestra milknie, pobladła. Czerwona sukienka Justyna Święs, a w oryginale Fisz to trójka, jest kwadrans po szóstej. Sport i rekreacja u nas dziś. Henryk Sytner zabierze nas pod wodę. Medal dla każdego. Odezwali się trójkowi płetwonurkowie. Bardzo spodobały się propozycje Agnieszki Blandzi i prosili o jeszcze. Spełniamy te prośby. Gdzie, Agnieszko, ponurkujemy? Zapraszam Państwa w serce Bałkanów do Macedonii. Powiem Państwu, że to moja ostatnia wielka miłość i fascynacja. Podczas gdy jezioro Garda we Włoszech jest na pewno większości nurkom znane, a bardzo dużo z nas tam osób już nurkowało, o tyle drugie co do wielkości właśnie po Gardzie, jezioro w Europie, czyli Jezioro Ochryckie, jest taką w pewnym sensie jeszcze nieodkrytą perłą. I póki ją jeszcze nie odkryto, bardzo zachęcam do podróży. W tym roku byliśmy tam z przyjaciółmi po raz czwarty i muszę powiedzieć, że biura podróży wyszły nam naprzeciw, ponieważ są bezpośrednie loty do Ohrydu. Poprzednio lataliśmy przez Saloniki, jeździliśmy samochodami przez Bałkany. Jest to miejsce po prostu zachwycające, a teraz możemy bezpośrednio dolecieć do Ohrydu. Ohryd w Macedonii, pamiętajmy, jest na liście UNESCO. Jest to niesamowite, stare, bizantyjskie miasto, z którego Cyryl i Metody wyszli w świat, by nieść kaganek oświaty i zakładać alfabet, cyrylicę. Natomiast dla nas nurków jest to miasteczko po prostu, gdzie można doskonale zjeść, świetnie spędzić noc i to, proszę Państwa, naprawdę za tanie pieniądze. Samo miejsce, Jezioro Ochryckie, ma głębokość 230 metrów. Oczywiście nie zachęcam aż do takich głębokości, chociaż wiem, że są tacy, którzy słuchają, którzy mają uprawnienia i nieraz to robili. Nasze nurkowania odbywały się maksymalnie do 50 metrów. Jezioro jest ogromne, stanowi granicę Macedonii z Albanią. No i jest koloru turkusowego, zielonego, akwamarynowego. Piękne skały porośnięte głębokimi lasami, sosnowymi, bukowymi. Tak wyglądają wybrzeża Jeziora Ochryckiego. Jest baza nurkowa Amfora, bardzo profesjonalna, prowadzona przez profesjonalnych instruktorów nurków. Mamy tam sprzęt zarówno twiny, czyli podwójne butle, jak i pojedyncze butle do nurkowania. Można pożyczyć całkowicie sprzęt. Można również rozpocząć swoją przygodę z nurkowaniem, ponieważ głębokość tuż przy samej bazie to jest około 1,5 metra, bardzo godne zejście do jeziora, które się znajduje właśnie tuż obok Muzeum Archeologicznego. I to jest następny unikat Jeziora Ochryckiego. Możliwość nurkowania w skansenie archeologicznym, chyba jedyne miejsce w Europie, które ściąga naprawdę, proszę mi wierzyć, ogromne ilości nurków z Europy Zachodniej. Polecam. Także warto, a nurkowanie dla wytrawnych, tak? Nie tylko, też dla nurków początkujących. I to jest plus tego jeziora. Podczas gdy Garda jest raczej dla zaawansowanych, tutaj możemy przyjechać, nie mając zielonego pojęcia o nurkowaniu i spróbować przygody podwodnej. A w razie czego instruktorzy pomogą. A w razie czego pomogą. Agnieszka Blandzi i Henryk Sytner, a może ktoś z Państwa właśnie wsiadł do samochodu albo pociągu i jedzie ponurkować, albo planuje taki wyjazd. Proszę dać znać. Mail katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl już działa. Mało miasteczkowa twarz, mało miasteczko. Sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie.

Tom's Dinner to Susan Vega. 27 minut po szóstej. W co się bawić? Na to pytanie odpowiadam co tydzień, proponując Państwu wybrane rodzinne aktywności. Dziś zaczniemy od Poznania, a dokładnie Bramy Poznania. Rodzinne oprowadzania po ekspozycji głównej Bramy Poznania to takie właśnie spotkania dla rodzin, całych rodzin, zarówno dla dzieci i rodziców, podczas których można zwiedzić ekspozycję z przewodnikiem. Takie zwiedzanie trwa około godziny i odbywa się w każdą sobotę o godzinie 11, a w okresie letnim, czyli w lipcu i sierpniu, odbywa się również we wtorki, także o godzinie 11. Te oprowadzania są bezpłatne. Zależy nam bardzo na integracji rodzin, na tym, aby rodzice i dzieci brali czynny udział w tych spacerach po głównej ekspozycji. I podczas takich oprowadzań wykorzystywane są rozmaite rekwizyty. Mamy właściwie 5 tematów tych rodzinnych oprowadzań. Są to: zbudujmy ostrów tumski, dźwięczna wyspa, poszukiwacze skarbów, wyprawa z Mieszkiem i spędźmy razem czas. Tak jak wspomniałam, oprowadzania są bezpłatne i można się po prostu zapisywać na nie pod numerem telefonu 61 647 7634. Powtórzę, soboty i wtorki o 11 Brama Poznania czeka na całe rodziny. Przypomnę jeszcze numer telefonu 61 647 76 34. Jeśli ktoś z Państwa nie zapisał, a mogę przypuszczać, że pora poranna nie sprzyja refleksowi, wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie bramapoznania.pl. Z Wielkopolski wędrujemy teraz nad morze. Zaprasza Katarzyna Andrulonis z Domu Sztuki Gdańskiego Archipelagu Kultury. Mobilny Dom Kultury to inicjatywa Gdańskiego Archipelagu Kultury, która ma na celu popularyzację takiego samodzielnego uczestniczenia w kulturze. Mamy nadzieję zainspirować mieszkańców Gdańska do działania, do tego, by sami tworzyli, by uczyli się nowych rzeczy związanych ze sztuką i poznawali je od wewnątrz. Z naszym mobilnym domem kultury chcemy odwiedzić najróżniejsze dzielnice w Gdańsku, w których na co dzień nie działa nasza placówka. Stąd też pojawimy się m.in. w Nowym Porcie, na Łostowicach, na Chełmie. Odwiedzimy też Stogi, gdzie akurat działa placówka koordynatora całej imprezy, czyli Domu Sztuki, oraz Przymorze. Dziś zapraszamy Państwa serdecznie na piknik kulturalny, który odbędzie się na Placu Gostkowicza w Nowym Porcie w Gdańsku. Będziemy Państwu proponowali warsztaty artystyczne dla małych i dużych, ponieważ zostały one zaprojektowane w taki sposób, aby mogły w nich uczestniczyć zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie. Stąd też zapraszamy i na malowanie na wodzie, naukę gry na bębnach afrykańskich, dżembe, na cyjanotypię. Myślę, że nie wszyscy wiedzą, co to jest. Tam myślę, że warto się dowiedzieć, bo jest przepiękne, bardzo spektakularne. Będzie można się dowiedzieć, jak zrobić aparat otworkowy, czyli kamera obskurę. Odbędą się warsztaty teatralne dla młodzieży, a zatem wiele ciekawych zadań i przyjemności dla rodzin. Ponadto będzie można uczestniczyć w prasówce porannej o godzinie 11. No i na koniec jam session na Bliskiej. To wszystko jeszcze dziś w Gdańsku. Proszę zajrzeć na stronę Gdańskiego Archipelagu Kultury. A w Lublinie od czwartku trwa festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia, mówi dyrektor programowa Agnieszka Wojciechowska. Małe Inne Brzmienia to taki nasz autorski program edukacyjny, który przygotowujemy dla najmłodszych uczestników festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Chcemy oswajać dzieciaki z dźwiękiem, pokazywać, że jest to bardzo dobra okazja i wspaniałe narzędzie do wspólnej rodzinnej zabawy. Chcemy prezentować różne gatunki muzyczne. No i jest to też taki nasz pomysł na wychowywanie oczywiście przyszłej widowni festiwalowej dla festiwali muzycznych, bo muzyka jest czymś naprawdę, naprawdę pięknym i nie zawsze trzeba kupować od razu najdroższy na świecie instrument, żeby czerpać z tego bogactwa i przy tym właśnie świetnie się bawić. Podczas małych innych brzmień w ten weekend można będzie doświadczyć bardzo wielu niesamowitych przygód z muzyką w tle. Będzie można tworzyć obiekty wizualne, które są inspirowane dźwiękiem, będzie można malować i tworzyć konstrukcje różne do zasłyszanych utworów muzycznych. Odbywać się będą warsztaty perkusyjne, które pokażą, że takim instrumentem może być coś, co jest zawsze najbliżej nas, czyli nasze ciało. Będzie można zmierzyć się też z różnymi tradycjami bębniarskimi, z różnymi technikami. Podczas małych innych brzmień w niedzielę czeka też uczestników tego wydarzenia wielki finał, czyli koncert muzikonu, wyjątkowego instrumentu, który jest skrzyżowaniem czegoś przypominającego katarynkę albo pozytywkę. To jest urządzenie mechaniczne, które jest bardzo piękne i które sprawia, że można w bardzo łatwy sposób stworzyć za jego pomocą swoją muzykę. W niedzielę również odbędzie się premiera teledysku i piosenki festiwalowej, które powstały przy udziale grup warsztatowych. Będą się odbywały także lekcje śpiewu, będzie można spróbować zrobić swój własny instrument, taki jak na przykład i deszczowy albo burzowce. Będzie można grać na ukulele i wcielić się w jednego z członków ukupuku orkiestry. Także atrakcji naprawdę bardzo wiele i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie i też na przyszłość, bo podczas tych warsztatów będziemy pokazywali różne sposoby bawienia się muzyką także na co dzień. Wszelkie informacje na stronie festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia, a muzyka dla dzieci też w Warszawie. Polecam Państwu serdecznie projekt zatytułowany Mozart na Dzień Dobry, czyli muzyczne i teatralne psoty do muzyki Wolfganga Amadeusza. To propozycja adresowana właśnie do najmłodszych melomanów. W scenach ze słynnego Wesela Figara i w dyrektorze teatru jest trochę sprzeczek, ale szczęśliwie muzyka prowadzi wszystkich do zgody. Przekomarzają się tu i godzą także flet i harfa w słynnym koncercie C-dur, zwanym przez wielu anielską muzyką. To już dziś, ale też w niedzielę o 11 i 12.30 w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu. Szczegóły na stronie Warszawskiej Opery Kameralnej. Tak widzę na wzew tę srebrną nitkę, chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. I może się jeszcze zdarzyć cud wielki, piękny plan, acz skóra ma coraz więcej. Oglądamy się wstecz w oczekiwaniu na happy end. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, co każdy z nas. Za slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni w oczekiwaniu na sny, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty.

No i tu pan Janusz prosi o przypomnienie. Ja z radością przypomnę. Macedonia, proszę państwa, i Jezioro Ochryckie. Tam Henryk Sytner zapraszał i na... Tam Henryk Sytner i jego gość polecali ponurkować. Agnieszka Blandzi dodała również, że łatwo jest dostać się nad Jezioro Ochryckie teraz, ponieważ loty do Ochrydu są od niedawna lotami bezpośrednimi. 26 minut przed siódmą. Zapraszamy na weekend. To znaczy 16 oczywiście, nie 26. Teraz przeniesiemy się do sali gimnastycznej, z tym, że będzie ona trochę nietypowa. Z sufitu zwisają kolorowe tkaniny, trochę przypominają hamaki lub huśtawki. Do czego służą? Do ćwiczenia jogi. Ta odmiana jogi to aerial yoga. A jak się to robi? O tym Gabrieli Darmetko opowiedziała Monika Łazuk, instruktorka z Astanga Yoga Studio. Dużo osób przychodzi i mówi, ojej, takie rzeczy robiłam 20, 30, 40 lat temu na trzepaku albo na huśtawce. Wracamy naprawdę do tych wspomnień z dziecięcych lat i no tutaj przez to, że kołyszemy się, jesteśmy nad ziemią, trochę musimy, że tak powiem, wrzucić na luz, tak? Troszkę musimy oderwać te stopy od ziemi, zaufać też tkaninie i to wszystko powoduje lekki stres, lekką adrenalinę, ale jak to się przełamie, to mamy naprawdę dużo z tego radości i to widać na zajęciach aerial jogi. Ludzie są bardzo otwarci też na innych, ponieważ hamak kołysze się. Nie jest tak, że jesteśmy przywiązani do swojego jednego miejsca na macie, tylko jesteśmy w przestrzeni, jesteśmy blisko innych osób, więc ta wspólna praktyka, ale również zabawa w powietrzu powoduje, że atmosfera podczas zajęć aerial jogi jest naprawdę fajna. Jak zakrywam barki, to łamy się po odrachu. Czy to jest łatwiejsza joga, czy trudniejsza? To zależy. Naprawdę nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Jest to technika, która wykorzystuje nylonowy materiał, nazywamy to potocznie hamak. Jest to bardzo wytrzymały, a jednocześnie cienki, miękki materiał, w którym można zatopić się w relaksie, ale można również zwinąć ten hamak w taką jedną wąską szarfę i podpierać poszczególne części ciała podczas praktyki takich standardowych asan z jogi. Niektóre pozycje w aerial jodze można wykonywać w sposób dużo łatwiejszy, ponieważ materiał podpiera ciało, więc nie musimy tak bardzo używać mięśni, żeby stabilizować ciało, tylko jesteśmy w stanie zawiesić się i pracować nad na przykład jednym poszczególnym odcinkiem naszego ciała. Z kolei niektóre pozycje są dużo trudniejsze, ponieważ wymagają utrzymania ciała w równowadze. Kiedy ćwiczymy w hamaku, nasze ciało cały czas balansuje. Kiedy mamy na przykład jedną stopę na ziemi, to musimy naprawdę spiąć bardzo mocno mięśnie stabilizujące, mięśnie core, po to, żeby utrzymać ciało w pionie i jednocześnie pracować nad wejściem w rozciąganie, w asanę. Do góry, do góry. To, co wyróżnia aerial jogę spośród innych technik, to, że można bardzo łatwo wykonać pozycje odwrócone. Czyli zazwyczaj, żeby wykonać stanie na głowie czy świece, musimy bardzo długo praktykować. Musimy naprawdę wszystkie mięśnie wzmocnić, żeby utrzymać ciało w pozycji do góry nogami. W aerial jodze jest o tyle inaczej, że w pozycję odwróconą można wejść od razu. Osoba, która nigdy w życiu nie ćwiczyła jogi ani innych technik, jest w stanie przyjść i zawiesić się w tej szarfie, znaleźć tą pozycję głową w dół i odczuwać te wszystkie benefity, które płyną z pozycji odwróconych. Nylonowy czy bawełniany do ćwiczeń czy czytania książki, nie ma to znaczenia dla mnie przynajmniej. Hamak i wakacje to słowa, które pasują do siebie idealnie. A aerial jogę pod okiem Moniki Łazuk ćwiczyła Gabriela Darmetko. Always when we fight, I try to make you love, till everything's forgotten. I know you hate that. Twice, and everything's forgotten. I know you hate that. I love you, Sunday sun. The week's not yet begun, and 10 minut zostało do 7. Mają Państwo przed sobą pachnącą i aromatyczną, gorącą kawę. Ja tak, czas na subiektywny przegląd prasy redakcji publicystyki. Dziś gazety przegląda Ryszard Jaźwiński. Sobota czy niedziela to bez wątpienia te dni, kiedy mamy więcej czasu, żeby wybrać się na jakiś nowy film do kina. Nikogo więc na pewno nie zdziwi, jeśli zaproponuję dziś sięgnięcie po prasę filmową. Może ona na pewno stać się źródłem inspiracji w przeglądaniu aktualnego repertuaru kin. Mnóstwo krótkich wywiadów, recenzji i filmowych ciekawostek znajdziemy oczywiście w sieci, ale więcej poważniejszych artykułów wciąż jednak w prasie drukowanej. Choćby w szacownym miesięczniku Kino. Na okładce ostatniego numeru piękna, wręcz pocztówkowa, czarno-biała fotografia Joanny Kulik i Tomasza Kota, a w środku tekst Pauliny Gorlewskiej, erudyta, outsider, nieprzewidywalny. Autorka poddała interesującej analizie dotychczasową twórczość Pawła Pawlikowskiego, do czego pretekstem była niedawna premiera Zimnej Wojny, a wcześniej nagroda za reżyserię na festiwalu w Cannes. O ostatnich filmach Pawlikowskiego było głośno, ale warto też poczytać o tych wcześniejszych, mniej znanych w Polsce. Choćby dokumentach Podróże z Dostojewskim czy Podróż z Żyrinowskim. I pierwszych fabułach z udziałem gwiazd światowego kina. W Lecie Miłości, przypomnę, zadebiutowała przecież pięknie Emily Blunt, a w Kobiecie z Piątej Dzielnicy Joannie Kulik towarzyszyli już Ethan Hawke czy Christine Scott Thomas. A jak jesteśmy przy gwiazdach, to kilka stron dalej w miesięczniku Kino znajdziemy zajmujący tekst Tomasza Jobkiewicza Witalność melancholii. W podtytule Ekranowy kameleon Juliette Binoche. I wszystko jasne. To interesujący portret niebanalnej aktorki, której karierę śledzimy z zainteresowaniem w Polsce od czasu słynnego filmu Krzysztofa Kieślowskiego Trzy kolory niebieski. I jak czytamy w artykule, Juliette Binoche, jak nieliczni francuscy aktorzy filmowi, stara się wymykać łatwym klasyfikacjom. Ostatnio próbuje komedii, chętnie wykorzystując swój słynny gardłowy śmiech, którego lękało się ponoć wielu reżyserów. Rzecz jasna, taka różnorodność grozi rozproszeniem i chaosem, ale aktorce przeważnie udaje się unikać tych zagrożeń. Najnowszy na to dowód to Izabeli mężczyźni Claire Denis. Od wczoraj możemy oglądać w naszych kinach najnowszy film z udziałem Juliette Binoche. Inspiracji do wyboru dobrego tytułu z aktualnego repertuaru w miesięczniku Kino nie zabraknie, ale polecam też lekturę czerwcowego numeru magazynu filmowego. Tu na okładce z kolei Paweł Pawlikowski trzymający w ręku kaneńską nagrodę, a w środku bonus w postaci płyty DVD z miastem 44 Jana Komasy, ale i sporo wartych uwagi tekstów.